Bosgarren unitatea, atarian, landetxean, bat. Animalia hau oso dotorea da, eta lauanka luze ditu. Isats luzea dauka eta lepoaldean, normalean, ile luzea edukitzen du. Batzuk oso azkarrak izaten dira, eta lasterketetan parte hartzen dute. Pertsona batzuei, haren gainean ibiltzea gustatzen zaie, belarra jaten du. Zein da animalia hau?